وكل مفتتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muhterem arkadaşlar, İslam ümmeti bu asırda değişik sahalarda birçok zorlu durumların arasından geçmekte. Fikri, iktisadi, siyasi birçok müşkülatlarla karşı karşıya kalmakta. Hiç şüphesiz bunlardan kurtulma yolu Kur'an'a, sahih sünnete ve sahabenin anlayışı çerçevesinde bu dine dönme ile gerçekleşir. İslam ümmetinin karşı karşıya kaldığı bu fikri müşkilatlardan bir tanesi de ihtilaf müşkilatıdır. Bu ihtilaf Müslümanlar ile diğer dinler arasında vuku bulduğu gibi Müslümanların kendileri arasında da en şiddetli biçimiyle kendisini göstermekte. Dolayısıyla ihtilaf adabını bilmeme, ihtilafın caiz olduğu meselelerle ihtilafın caiz olmadığı meselelerin karıştırılması, muhalif ile olan ilişki gibi konulardaki bilgisizlik, insanların çoğunun ihtilaf adabı hakkında herhangi bir bilgisi olmaması maalesef kötü neticelere götürmüş. Bu sebeple kimi ihtilafa ruhsat verilen konularda düşmanlık bayrağını dikmiş ve harbe başlamış. Kimi de tam tersi ihtilafa ruhsat verilmeyen meselelerde dahi ihtilafı önemsememiş. Kimi her muhalefet, her anlaşmazlık yüzünden küçük olsun büyük olsun karşı tarafı bid'atle ve küfürle itham etmiş. Diğeri de apaçık küfrün, şirkin sadır olduğu her muhalife karşın sevgi beslemiş. Bu sebeple bu konu hakkında arkadaşlarımızı aydınlatmayı uygun gördüm. Hiç şüphesiz dinimiz birleşmeyi ve uyum sağlamayı bizlere emretmiştir. Çünkü Müslümanların birleşmesi ümmetin birleşmesidir. Müslümanların birleşmesi safların kuvvetlenmesidir. Müslümanların birleşmesi Allah'ın yardımının gelmesi demektir. Yüce Rabbimiz kitabında bizlere Allah'ın ipine sımsıkı yapışmamızı emretmiştir. Bölünme ve parçalanmayı da bizlere yasaklamıştır Yüce Rabbimiz. Ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanan ve ihtilafa düşenleri büyük bir azap ile tehdit etmiştir. Ve Yüce Rabbimiz onun yoluna uymamızı ve başka yollara uymanın Allah'ın yolundan ayıracağını, onun yoluna uymayı ve başka yollara uymanın Allah'ın yolundan ayıracağını bizlere beyan etmiş. Kur'an'da İhtilaf ve tefrika hep kötülenmiş arkadaşlar. Allah Resulü de aleyhissalatu vesselam da en üstün taat ve ibadetlerden olan Kur'an okumanın ihtilafa ve çekişmeye götürmesi halinde kalkıp gitmenin oturmaktan daha hayırlı olduğunu bizlere vurgulamış. Buhari'de gelen hadiste kalpleriniz birleştiği sürece Kur'an okuyun. Anlaşamadığınız zaman ise kalkın buyurmaktadır. Bütün bunlar İslam'ın birleşmeye olan hırsını bizlere açıklamakta. İhtilaf ve bölünmeden vazgeçmemizi bizlere emretmekte. İnsanların akıllarındaki, idraklerindeki, anlayışlarındaki ve niyetlerindeki farklılık, ki bu tabi olan bir farklılık, sonuç itibariyle fikri, menheci ve ameli farklılıklara götürmüştür. Rabbani alim İbnül Kayyım el-Cevziyye, onun bu konudaki sözü çok önemlidir. Şöyle der kendisi: İnsanlar arasındaki ihtilaf kaçınılmazdır. Yani zaruridir. Çünkü insanlar irade, yani istek, fehmetme, anlama ve idrak etmede, kavramada farklıdırlar. Aynı seviyede değillerdir. Ama burada kötülenen zulmetmek ve düşmanlık yapmaktır eğer ihtilafa düşerlerse. Yoksa ayrılık ve grupçuluğa götürmeyen ihtilaf çeşidi ki, kasıt, yani herkesin kastı Allah'a ve Resulüne uyma ise, bu ihtilafın zararı olmaz. Eğer ayrılığa ve grupçuluğa götürmeyen ihtilaf, tam kasıt Allah ve Resulüne uyma ise de, bu ihtilafın bir zararı olmaz. Çünkü bu insanın tabiatında vardır. Ama asıl, temel bir ise, gaye ve hedef de bir ise, takip edilen yol da bir ise, bu durumda kolay kolay ihtilaf olmaz. Olsa bile bu ihtilafın zararı yoktur der. Es-Savaikül Mursale adlı kitabından bu sözünü naklettik İbnül Kayyım'ın. Dolayısıyla ihtilaf çeşitlerini arz edeceğiz ve Ehl-i Sünnet'in bu çeşitlere bakış açısını sizlere aktarmaya çalışacağız. Çeşitlilikte ihtilaf, yani çeşitlilik ihtilafını ilk önce ele alacağız. Aleykümselam. Daha sonra muteber, kabul gören itiraf, ihtilaf çeşidi var. Hata ihtilafı var. Dalalet ihtilafı var. Heva ve heves ihtilafı var. İdari ihtilaflar var. Camilerimizde, mescitlerimizde vuku bulan ihtilaflardan ve akidede ihtilaf var. Şimdi Ehl-i Sünnet'in bunlara bakış açısını anlatmaya çalışalım. Hilaf-ı tenevu dediğimiz çeşitlilik ihtilafı. Bunu şu şekilde tarif edebiliriz. Birden fazla amelin olduğu her ihtilaftır bu. Birden fazla yaklaşım var. Örnek verecek olursak, Kur'an kıraatlerindeki çeşitlilik. Kur'an kıraatlerindeki çeşitlilik. Bizim Avrupa'da bildiğimiz hafs ile varş var. Biz hafs okuyoruz. Faslar varş okuyor. İkisi de sabit ve sahih bir kıraat peygamberimizden gelen. Sahih senetle gelmiş iki kıraat. Bundaki çeşitliliğin bir zararı var mı? Yok. Neden? İkisi de sabit olarak gelmekte. Teşehhüd dualarındaki, yani ettehiyyattaki lafız farklılıkları, konuyla ilgili en azından Albani Hoca'nın namaz kitabına bakacak olursanız, teşehhütteki, tahiyyattaki gelen farklı sigaları görürsünüz. Bayram namazındaki tekbir sayısındaki ihtilaf, 5 de var, 7 de var, 4 de var. Bunların hepsi sahih olarak, sabit olarak gelmiş. Namazdaki istiftah duasındaki çeşitlilik, Allahu Ekber dedikten sonra Subhaneke duasını da okuyabiliriz. Allahumma ba'id beyni ve beyne hatayaya, bunu da okuyabiliriz. Veccehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel ard, bunu da okuyabiliriz. Bu şekilde varit olan diğer İstiftah dualarını da okuyabiliriz. Vitir namazının adedindeki çeşitlilik, 3'te olur, 5'te olur, 7'de olur, bir de var, dokuz da var, on bir de var. Bunların hepsi sünnet. Ezan ve kâmetin lafızlarındaki ihtilaf. Kâmeti müfret olarak da getirebilirsiniz. Tesniye olarak da yapabilirsiniz. Her ne kadar müfret hakkında gelen rivayetler daha fazla olsa bile, ama ikisi de sünnet. Ama burada bir şart var. İlgili rivayetlerin sahih ve sabit olması gerekiyor. Rivayetler sahih ve sabit olduğu zaman bunların hepsiyle amel etme o zaman caiz oluyor. Dolayısıyla bunun hükmü ne dersek, bu ihtilaftan dolayı kişinin ayrılıp bölünmesi haramdır arkadaşlar. Birisi 3 rekat vitir namazı kılıyor, birisi 5 rekat vitir namazı kılıyor. İhtilaf var ama her ikisi de sabit. Sen niye 5 kılmıyorsun, sen niye 3 kılmıyorsun şeklindeki bir ihtilaf ve dolayısıyla ayrılmak, bölünmek haramdır. Böyle bir durumda kişi kendine uygun olanı seçebilir veya bir bununla bir de diğeriyle amel ederek sünnetin hepsini bu şekilde uygulamış olur. Çünkü hepsi sünnettir. Hepsinin senedi sahihtir, sabittir. Ama senedi sahih ve sabit olduğu sürece. Ama bunların bazısı bazısından daha faziletli, daha üstün olabilir. Bundaki şey de, ölçü de, yani hangisi hangisinden daha faziletli, bunu tespit edecek olan şer'i delildir. Konu hakkında ilave bir delil geldi ise, birisinin diğerinden daha üstün olduğunu açıklayan bir delil geldi ise, o zaman daha faziletli olanı kişi yapmada daha gayretli olur. Ama hepsinin bir vakitte birleştirilmesi doğru değildir, bizzat bidattır. Yani tekbir getirdikten sonra arka arkaya hem Sübhaneke'yi okumam, hem arkasından Veccehtu Vecihiye bunu okumam, arkasından Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya bunların hepsini aynı anda okumam, ilim ehli bunun bidat olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir vakitte bunu okurum, diğer vakitte başka bir duayı okurum, diğer vakitte başka bir duayı okuyabilirim. İkinci olarak, el-hilâful mu'teber, mu'teber kabul gören ihtilaf veya anlayış ve içtihattaki ihtilaf. Şöyle tarif edebiliriz bunu. Şu üç vasıfta olan herkesten kaynaklanan ihtilaf çeşidi. Bir, bu ihtilafın kaynaklandığı kişi içtihada ehliyetli olması gerekiyor. Yani ehli sünnet vel cemaatin üzerine birleştiği içtihat şartlarının o kişide bulunması gerekiyor. Bu kişiden sadır olması gerekiyor ihtilafın muteber, kabul gören bir ihtilaf çeşidi olabilmesi için. İkinci olarak temeli, yani usulü sahih olacak. Burada demek istediğimiz şu: dini ve akidesinin temeli Kur'an ve sünnet olacak. Hüküm çıkarmadaki kaideleri ehli sünnetin yöntemi üzere olacak. Dolayısıyla bidat ehlinden gelen bir içtihat makbul değil. Üçüncü olarak o kişinin verdiği hükmün dayanağı muteber olması, kabul edilen olması gerekiyor. Hükmün dayanağı, kabul edilen bir asla dayanmış olması gerekiyor. Yani bununla şunu demek istiyoruz: kişinin verdiği fetva veya hüküm ehl-i sünnet vel cemaate göre kabul edilen bir esasa dayanması, bir asla dayanması gerekir. Ya kitaba dayanacak, ya sünnete dayanacak, ya da icmaya dayanacak. Yani müçtehit bu fetvasıyla icmaya muhalefette bulunmayacak. Veya manası hakkında ittifak edilen bir nassa da muhalif olmayacak. Ehl-i sünnetin manası hakkında ihtilaf ettiği birçok konu var. Ha, böyle bir konuda, ittifak edilen bir konuda bu manaya muhalif olmayacak. İçtihadını mutebel kabul gören fıkıh usulüne bina edecek. Hüküm ve fetva mezheplerin ruhsatlarının arkasından gitmeye, kolaylığa, zorluğun kaldırılmasına dayanmayacak. Zorluğu kaldırma iddiası dersek daha doğru olur. Çünkü bu şekilde devamlı surette biz bunları duyuyoruz. Mesela mezheplerin fetvalarına şer'i bir delile dayanmasa bile bir kısım asri davetçiler, alimler bunlara ruhsat olarak bakıyorlar. Bu ne zaman ruhsattır? Bu Kur'an ve sünnete dayandığı zaman ruhsattır. Bu ruhsatı Allah ve Resulü verdiyse o zaman bu ruhsattır. Hiçbir mezhebin içtihadıyla bir ruhsat vermeye hakkı yoktur. Peki muteber olan ihtilaf çeşidine örnek olarak ne verebiliriz? Beni Kureyza'da ikindi namazı hakkındaki sahabenin ihtilafını verebiliriz. Cehri namazlarda Fatiha suresinin okunması hususundaki ilim ehlinin ihtilafı. Cehri namazlarda okunması gerektiğini söyleyen ilim ehli var. Bu esnada susulması ve dinlenmesi gerektiğini söyleyen ilim ehli var. Muteber bir ihtilaf çeşidi. Çünkü sahabe de bu hususta ihtilaf etmiş. Kadının yüzünün hükmü, yani avret midir, kapanmalı mı, yoksa kapanmamalı mı? Yani kapanması vacip mi? Cehv ve tadil hükümlerindeki ihtilaf, yani alimlerin bir kişiyi cerh ederken, bir kişiyi cerh ederken, diğer alimlerin aynı kişinin adaletli olduğunu söylemeleri. Ki bu tür ihtilaflar ilim ehli arasında çoktur. Bunlar muteber olan ihtilaf çeşidine girmektir. Bundaki kural nedir arkadaşlar? Bundaki kural şudur. Yani kaide nedir? Burada doğruyu anlatırız, bildiğimiz doğruyu anlatırız. Ama muhalif olan kişiyi dalaletle suçlamayız. Bu çok önemli. Tahsih ederiz, düzeltiriz ama muhalif olan kişiyi cerh edip yaralamayız. Şunu demek istiyoruz. Hatayı beyan ederiz, hatayı açıklarız ama inkarda bulunup bunu kötülemeyiz. Çünkü inkar ancak münker olan kötü bir şey içindir. Bu ihtilafa düşen insanlar muteber hilaf çerçevesi içerisinde buna düşen insanlar mazurdurlar. Velev ki bu akidede de olsa bile bununla ilgili bilgi dersimizin sonunda verilecektir. Her iki tarafın ittifakı ile ihtilafa son verecek bir delil olmadıkça bu ihtilaf çeşidi muteber ihtilaf dairesi içinde kalır. Her iki tarafın ittifak ettiği bir delil olmadığı sürece, her iki tarafın ittifak ettiği bir delil olduğu sürece o nedir? Bu mesele hakkında hükümdür. Böyle bir durumda kişi Müslümanların genelinin maslahatı gibi, faydası gibi safın bir kılınması, cemaatin toplanması, kalplerin birleştirilmesi ve bir kötülüğün def edilmesi için görüşünü bırakması meşrudur der alimler. Çünkü daha yani kendi sen görüşünün isabetli olduğuna inanıyorsun, doğru olduğuna inanıyorsun. Fakat daha büyük bir maslahat var. Bundan dolayı kendi görüşünü o maslahat için bırakabiliyorsun. Peki tavrımız ne olur, ne yapmamız gerekir? İlim talibiysen, kendine göre ağır basan görüşü ilim talibi alır. Halk ise, avam ise, kalbinin mutmain olduğu görüşü alır. Tabii bu kalbinin mutmain olmasını etkileyen şeyler vardır halk için. Mesela halk daha alim olana uymayı, kalbinin mutmain olması için bir ölçü addeder. Daha takvalı olana uymayı yine ölçü olarak addeder. Görüşünün daha ihtiyatlı olanını alması. Mesela görüşlerden bir tanesi mekruhtur, bir tanesi haramdır. Bu haramı alır. Yapmaz, geri durur mesela. Daha ihtiyatlı olanını alır. İhtisas sahibine uymayı itminanlıkta bir ölçü olarak kabul eder veya çoğunluğa uyar. Bu halkın ölçüsüdür. Halk bunlara bakarak ne yapar? Karar verir. Kalbinin mutmain bulmasında bu zikrettiklerimiz ölçüdür. Ama ilim talibi kendine göre, delillere göre ağır basan görüşü alır. Bu ihtilaf, muteber ihtilafın bazı suretlerini, çeşitlerini arz edecek olursak, ehli sünnetin kendisi arasındaki ihtilafı örnek olarak verebiliriz. Ehli sünnet kendisi arasında bilinen, ehli sünnetin kendisi arasında bilinen hangi ihtilaf olursa olsun, herhangi bir görüş üzerinde ehli sünnet icma etmediyse, bu muteber olan, yani kabul gören ihtilaftandır. Ehl-i sünnetin kendisi arasında bu konu hakkında bir icması yoksa, bir fikir birliği yoksa, bu kabul gören ihtilaf çeşidindendir. Yani bu durumda çekişme, mücadele doğru değil. Bu yüzden bölünme, gruplaşma ve inkar edip çirkin bulma da doğru değil, caiz değil. Mesela namazı terk edenin hükmü. Ehl-i sünnet arasında ihtilaflı mı? İhtilaf. Dört mezhep arasında ihtilaflı mı? İhtilaflı. Konu hakkında üç tane mezhep var. İlk olarak neyin yaratıldı? Kadının yüzü avret midir? Vitir namazı sünnet midir, vacip midir? Ve buna benzer konular. İşte bu meseleler yüzünden her kim gruplaşır, karşı tarafı itham eder veya karşı tarafa dalalet nispet eder ise bu durumda zulmetmiş olur. Mesela şöyle demesi gibi, namazı terk edene kafir demeyen murciidir demesi gibi. Kim namazı terk edene kafir demez ise bu murciidir demesi onun zulmettiğine, düşmanlık yaptığına bir delildir. Veya namazı terk edene, namazı terk eden kişiyi kafirdir derse bu adam haricidir denmesi. Yani kim namazı terk edene kafirdir derse bu kişi haricidir demesi yine zulümdür. Çünkü kim tekfir etmezse mürcidir, kim tekfir ederse haricidir. Bunlar ne yapıyor? İkisi de karşı zıt gruplarda, yani birisi ifratta birisi tefritte. İkinci şekil, muteber ihtilafın ikinci şekli, kurallar ve uygulamada. Mesela müçtehit veya o seviyedeki Müslümanlar kurallar, esaslar ve kaideler hakkında ittifak ediyorlar. Esaslar hakkında ihtilafları söz konusu. Sonra bunların uygulanmasında, yani tatbik edilmesinde anlaşamadı iseler gibi olabilir. Ama kurallar üzerinde, kaideler üzerinde bir ittifak var. Ama bunların uygulanmasında ihtilafa düşüyor iseler, bu yüzden birbirlerini karalamaları, suçlamaları doğru değil. Mesela müçtehitler tekfir kurallarında ittifak ettikten sonra, tekfirin kurallarında, kaidelerinde ittifak ettikten sonra belirli bir kişinin tekfiri hakkında ihtilaf etmeleri. Kurallar hakkında ittifak ettik ama şu kişi, belirli kişi kafir midir değil midir? İttifak edersek, ihtilaf edersek o kişi hakkında bunun bir zararı olmaması gerekir. Olabilir uygulamada sana bir takım şeyler belirgin olmuş olabilir, bana belirgin olmamış olabilir. Veya bidatın manası hakkında ittifak ettikten sonra bazı meseleler bidat mı sünnet mi? Ama aslı hakkında ittifakımız var. Dolayısıyla gidiyorsunuz Şam'daki ehli sünnete baktığınız zaman mihrabı bidat olarak görüyorlar. Mesela Hicaz'daki ilim ehline baktığınız zaman mihrabı bidat olarak görmüyorlar. Ama bidatın kaideleri aslı hakkındaki ittifak var. Dolayısıyla bu yüzden dolayı işte sen bunu bidat addetmiyorsun, sen bidatçısın, sen bidat addediyorsun, sen haricisin diye bu şekilde ithamda bulunmak doğru değil. Uygulamadaki bu anlaşmazlık düşmanlığa ve bölünmeye götürmemeli. Bu durumdaki kural şu arkadaşlar. Tasih ederiz. Yani doğru, yani doğruyu beyan ederiz ama cerh etmeyiz. Beyan ederiz, açıklarız Ama dalaletle itham etmeyiz. Muteber ve kabul gören ihtilaftaki kaide budur. Bu muteber ihtilafın bir başka şekli var. Üçüncü şekli, belirli kişiler hakkındaki ihtilaf. İhtilaf edenlerin temelleri sağlam ise, menhecleri, metotları bir ise, artık bundan sonra bazı şahıslar hakkında ihtilaf sebebiyle bölünmeleri, ayrılmaları, grupçuluk yapmaları caiz değil. Bunun için dostluk ve düşmanlık yapılmaz artık. Belli kişiler hakkında ihtilafa düştüysek, sen Sünni diyorsun, ben bidatçı diyorum. Olabilir, böyle bir ihtilaf olabilir. Ama bunun netice, ya bu daha uzağa götürmemesi gerekir. Bundan dolayı birbirimize düşmanlık yapmamamız gerekir. Buradaki muhalif olan dalaletle suçlanmaz. Çünkü buradaki ihtilaf kişiler hakkındaki ihtilaftır. Bu da muteber kabul gören ihtilaf çerçevesindedir. Yani mesele içtihadi bir meseledir. Herkesin içtihadı kendinedir, başkasını bağlamaz. Böyle bir durumda her kim karşındakini cerh ederse, yani karşıdaki tarafı kötülerse, onu sınıflandırırsa, sapmıştır, parçalamıştır, grup oluşturmuş ve inatçılık yapmıştır. Bunu biraz daha açacak olursak, bazen ilim ehli, bazı kişilerin cerhi kötülenmesi veya tadili yani adaletli olduğu hakkında ciddi çelişkili ihtilaflara düşmüştür. Yani bu günümüzde de bu ilim ehli arasında olan meseleler. Ama selef de aynı şekilde bazı kişilerin tekfiri hakkında, bidat ehli olup olmamaları hakkında selef dahi ihtilafa düşmüş. Mesela Haccac'ın tekfirliği ve zındıklığı hakkında ihtilafa düşmüştür selef. Cüneyd'in, İbrahim İbni Edhem'in, Abdülkadir Ceylani hakkında anlaşamadıkları sabit. Konu hakkındaki ibareler birbiriyle çelişen ibareler. Selefin hakkında, selefin kendileri hakkında anlaşamadıkları o kadar çok insan var ki. Bilakis bazı insanların sahabe mi yoksa münafık mı olduğu hakkında dahi ihtilaf etmiştir selef. Bu insanlar sahabe mi yoksa münafık mı? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konu hakkında kesin bir bilgi gelmemiş. Buna rağmen bu ihtilafa binaen birbirlerine düşmanlık yapmamışlar. Bölünmemişler, parçalanmamışlar. Bu yüzden birbirlerini kötülememişler. Biri diğerine kendi görüşünü kabul etmesi için zorlamamış. Cerh ettiği insanlardan uzaklaşması için insanlara baskı da yapmamış. Mesela Said İbni Cübeyr ve beraberindekiler Haccac'ın kafir olduğunu söylediklerinde Hasan el Basri ki Haccac'ı tekfir etmiyor, aynı dönemde yaşamış. Said İbni Cübeyr ve beraberindekiler Hasan el Basri'ye ve diğerlerine Haccac'dan teberri etmeleri için bir baskı yapıp zorlamamışlar. Sen de bizimle aynı görüşte olacaksın. Bu adam kafirdir. Sen de kafir olduğunu söyleyeceksin. Ve bizimle birlikte hareket edeceksin. Ve her kim Haccac'dan uzaklaşmaz, teberri etmez ise o kimse bidat ehlidir diye insanlar arasında çağrıda da bulunmamıştır. Bundan dolayı Said İbni Cübeyr Hasan el Basri'yi kafiri tekfir etmiyor diye tekfir etmemiş. Gayet doğaldır bunlar. Çünkü durum dostluk ve düşmanlığın ortaya koyulduğu bir durum değil. Konu içtihat meselesi. Maalesef bu zamanda bu yöntemden uzaklaşıp Müslümanlar arasında fitne ateşini alevleyenler hiç de az değildir. Asıl olan manalar üzerinde ittifak edilmesidir. Bundan sonra kişiler hakkındaki ihtilafımız itiraz kabul etmez. İnkar edilemez. Kişiler arasındaki sevgi ve anlaşmayı bozmaz ve bozmamalı. Bu muteber olan ihtilafın bir başka şekli, o da dördüncü şekli, bir meselenin veya bir olayın düşünülüp sonra da bunun hükmünde ihtilafa düşme. Zamanımızdaki alimler birçok yeni meseleler hakkında ihtilafa düşmüşler. Mesela ciddeden ihrama girme. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mikat yerlerini hadislerinde beyan etmiş. Fakat ciddeden bu asırda kişi ihrama girer mi giremez mi meselesi. Sahip olma ile biten kiralama sistemi, leasing. Yani kiralıyorsun bir şeyi, bir metayı, nihayetinde buna sahip oluyorsun. Bazı ülkelerde cihadın hükmü. Cihat var mı yok mu bir takım ülkelerde? Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah Resulü ve ashabı Bedir esirleri hakkında ihtilaf etmişlerdir. Anlattığımız bu şekillerin hepsi muteber ve kabul gören ihtilaf çerçevesindedir. Böyle bir durumda karşı tarafı sözle yaralamak, çekişmek katiyen doğru değildir arkadaşlar. İhtilaf ne kadar da şiddetli olursa olsun, neticesi ne olursa olsun, burada gerekli olan açıklama, nasihat etme ve tasih olmalı. Tam tersine bu tür ihtilafa düşen insanlar ya bir ya da iki ecir sevapları vardır. Hatayı da yapmış olsa kişi bir ecri vardır. İsabet ettiği zaman iki ecri vardır. Muteber ihtilafı bu şekilde bitiriyoruz. Üçüncü olarak hata ihtilafı. Hata ihtilafı bir önceki ihtilafın şubesi de sayılabilir. Ama aralarında dikkat edilmesi gereken bir fark var. Her muteber içtihat sonrası, müçtehidin hatası kesin bir delil ve delalet ile ortaya çıktığı zaman. Yani müçtehid delile vakıf olsa görüşünden döner. Bunu şöyle tarif edebiliriz. Müçtehidin dayanağının tamamen düşmesi olarak der. Müçtehidin dayanağının tamamen düşmesi, içtihat sonrası. Örnek verelim. Halid İbni Velid. Nedir lakabı? Lakabı nedir Halid İbni Velid'in? Allah'ın kılıcı değil mi? İçtihat eder. Radıyallahu anhu. Ve beni cüzeymeden insanları öldürür. İslam'a girmediler diye. Beraberindeki sahabeler ona itaat etmezler. İnsanları katleder. Bunun üzerine Allah Resulüne geldiklerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırır ve şöyle der. Allah'ım ben Halid'in yaptığından uzağım der. Siyer okuduysanız buna vakıf olmuşsunuzdur. Halid İbni Velid içtihad eder. Ama içtihadından sonra hatalı olduğu ortaya çıkar. Öyle olmasa Allah Resulü cezalandırırdı kendisini. Yine bu çeşide örnek olarak bazı imamların ruku öncesi ve sonrası elleri kaldırmayı terk etmeleri. Buna benzer konulardır. Mezheplerde vardır. Elleri yani rukuya giderken ve gelirken kaldırılmaması meselesi. İçtihadi bir konudur. İçtihad etmiştir. Fakat hata olduğu daha sonra ortaya çıkmıştır. Çünkü 60'tan fazla sahabe Allah Resulü'nün ellerini kaldırdığına dair rivayetler gelmiştir. 60 tane kadar sahabeden. Dolayısıyla hata olduğu ortaya çıkmıştır. Ne dedik? Müçtehidin dayanağının tamamen düşmesi. Burada müçtehid içtihad ederken onun hatasını açıklayan delilin ortaya çıkmama söz konusu. İçtihad ederken hatada olduğunu müçtehid anlamıyor. Ama daha sonra delil açık olarak delaleti kesin bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte bu durumda zaten müçtehid o delile zaten vakıf olsa muhakkak görüşünden dönerdi. Bu ihtilaf çeşidindeki kural şu arkadaşlar. Müçtehidin hatalı olduğu söylenir ama azarlanmaz. Mukallide gelince müçtehidi bu hususta taklit eden mukallide gelince nasihat edilir öğretilir, açıklanır. Delilin ortada olmasına rağmen müştehidi taklit etme hatasında ısrar ederse bu durumda haktan ayrılmıştır. Bu hata iktidar. Dördüncü olarak dalalet iktidar. Bu durumda kişi, yani içtihad eden kişi, içtihada eli ehil olmayan bir kişidir. Veya temeli sağlam değildir. Veya hükmünün dayanağı bozuktur, fasittir. Tevil etme ihtimali olmayan açık bir delile muhalefet eder. Veya şer'an muteber olmayan felsefeye dayanır, dayanır içtihadında. Kelama dayanır. Güncel hadiseleri ölçü olarak alır. Ve bu içtihadını bunlara bina eder. Bu tür hükümler genellikle bidat ehlinden, hisleriyle, hevesleriyle hareket edenlerden sadır olur. Bilgisi olmayanlardan, devamlı surette ruhsatları takip eden insanlardan sadır olabilir. Ve bu tür insanlar genel bazı delilleri, yani bidat ehlinde olduğu gibi, genel delilleri delil olarak ortaya koyarlar. Kur'an'ın geneliyle istillal ederler. Misal, bidat ehlinin ehli sünnete olan muhalefetini, aykırılıklarını örnek olarak verebiliriz. Mesela Allah'ın ahirette görülmeyeceğini söylemeleri. Bu dalalettir. Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemeleri. Dalalettir. Günahlar sebebiyle kişinin tekfir edilmesi, haricilerin, mutezilerin görüşü. Sahabele dil uzatma. İslam fıkhına göre, hukukuna göre mürtedin katledilmeyeceğini söyleme. Ama şunu da söylememiz gerekir ve söylemeliyiz. Bu tür söylemleri olanlar hala Müslüman ismini taşımaktalar. Ama onlara karşı alınacak tavıra gelince bu fikirde olanlardan ayrılırız. Ve dalalette olduklarını, yoldan da saptıklarını kendilerine bildiririz. Beşinci olarak heva ve heves ihtilafı. Bu ihtilaf az önceki ihtilafa yakındır veya onun bir çeşididir. Ama bundaki esas, bunun temeli heva ve hevese dayanır, bozgunculuğa dayanır. Din ve dünya işlerinde, idari işlerde hak sahibine karşı gelmedir ve Müslümanlara muhalefettir buradaki asıl. Arzular, heva ve heves, cehalet, bilgisizlik esas olarak alınır. Dayandıkları bir delil yoktur, heva ve heveslerinden başka. Mesela Müslüman bir idareciye karşı şahsi maslahatlar veya milliyetçilik duygularıyla isyan etme, bir örnek olarak verebiliriz. Makam ve mevki yüzünden Allah'ın dinine muhalif fetvalar vermeyi örnek olarak verebiliriz. Sebepsiz olarak Müslümanların arasında cereyan eden savaşları da, yani şer'i bir sebebi olmadan cereyan eden savaşları da örnek olarak verebiliriz. Böyle bir durumda alakamızı keser ve dalalette olduklarını söylememiz gerekir. Evet, idari ihtilaf. İdari, dünyevi ve görüşlerde, fikirlerdeki ihtilaftır. Dini değildir. Heva ve heves bazen girer, bazen girmez. Veya işlerin yürütülmesindeki yaklaşım farkı. Konu hakkında hüküm verecek ve tercih yapacak bir delil de yok. Mesela bu minberi niçin buraya koydunuz? Da niçin buraya koymadınız? İdareciler nerede? İdareciler? Dışarıda. Duymuyoruz. Peki. Şimdi caminin nereye bina edileceği? İhtilafı. Olabilir bu tür şeyler. Konferans veya dersin vakti hakkındaki ihtilaf. Grup olarak yolculuğa çıkacağız. Saat kaçta çıkacağız? İhtilaf ediyoruz. İşçilere görev taksimatı. Dernek ve cemiyet işlerinin düzene konmasındaki ihtilaf. yöneticinin tayini hakkındaki ihtilaf, idari kurulun tayini hakkındaki ihtilaf ve bunlardaki görüş ayrılığı ve dolayısıyla anlaşamama. Şimdi bu tür ihtilaflardaki sebep arkadaşlar neden olabiliyor bunlar? Fayda ve zararı görmedeki farklılıktan olabiliyor. Herkes aynı şekilde düşünemiyor. Herkes aynı şekilde idrak edemiyor. Bazen inatçılık da girebiliyor. Kendi görüşünde ısrar etme de olabiliyor. Kendini beğenme ve kötü ahlak da olabiliyor. Ve üzülerek söyleyelim. İslami kuruluşlarda, cemiyetlerde, camilerde ve cemaatlerdeki anlaşmazlık ve bölünmelerinin, bu cemaatlerin bölünmelerinin sebebi idaredeki ihtilaftır arkadaşlar. Bu sebeple cemiyetler, cemaatler, camiler maalesef bölünmekteler ve parçalanmaktadır. Peki bundaki kural nedir? Ta ki birliği koruyalım. Bundaki kaide nedir? Bundaki kaide şudur. Kural şudur. Kişinin doğru saydığı kendi görüşünü hata saydığı diğer görüş için bırakmasıdır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi kendi doğru olan görüşünü kendinden mertebece daha aşağı olan ashabı için bıraktığı olmuştur, sabittir. Uhud Savaşı'nda bu olmuştur. Kendisi ashabla istişare eder. Ve Medine içinde savaşma niyetindedir Allah Resulü. Sahabe ise Medine'nin dışına savaşı götürme düşüncesindedir. Ve Allah Resulü onlara bu görüşlerinde uyar. Hata olmasına rağmen uyar. Yine aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif gazvesinde, yani bu Mekke'nin fethinden sonra Taif gazvesinde orada bir müşrik kabile kuşatılır. Kale içerisinde kuşatılır. Müslümanlar zayiat verir. Hatta o zaman mancınık falan kullanılır. O kuşatma esnasında. Ve Allah Resulü bu kuşatmayı kaldırarak savaşı geciktirmek ister. Ama sahabe bunu hoş görmez. Dolayısıyla devam edilir. Allah Resulü gelir ikinci kere bunu onlardan ister. Bu sefer gönül rızasıyla kabul ederler ve kuşatma kaldırılır. Ama ilkin Allah Resulü görüşünde, çünkü vahiy gelmediğinden dolayı görüşünde onların görüşüne ne yapmıştır? İnmiştir. Acaba bu anlatılandan bizler dersler ve ibretler alıyor muyuz? Cemiyetler, cemaatler siyerin bu kısmını acaba okuyorlar mı? Ve bunu okuyup idari müşkilatlarının halli için örnek olarak alıyorlar mı? Şunun iyice bilinmesi gerekir arkadaşlar. İnsan karşısındakinin görüşünün yanlış olduğunu bilse bile bu tür idari konularda, karşısındakinin görüşünün yanlış olduğunu bilse dahi bunu kabul etmesinde çok büyük hayırlar söz konusudur. İdari ihtilaflar. Bir görüş üzerinde inat etme, bir görüş üzerinde ısrar etme, ki kişi bunu doğru bile görse bile bunda büyük kötülük ve başarısızlığa uğrama olabilir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Eğer bizler mülayim ve yumuşak davranırsak, bu bizler için daha hayırlıdır. Ve Müslümanların birliğinin korunması için de daha kuvvetlidir. Evet, son olarak akidedeki ihtilaf. Arkadaşlar, dinimizde hükmü verilmiş olan veya açıklanması yapılmış olan herhangi bir konuda ihtilaf etmek caiz değildir. Bu akidede olsun, bu ibadetlerde olsun, bu menhecde olsun ve bir misvak dalında dahi olsa hükmü yapıldı ise, hükmü anlatıldı ise bunda ihtilaf etmemiz caiz değil. Çünkü ihtilafın hepsi şer. Hayır olan bir tarafı yok. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Ali İmran 105'te. Ve Bukhari'nin rivayet ettiği bir eserde de İbn-i Mesud el-hilafu şer der. İhtilaf şerdir, kötülüktür der. Akidede olan ihtilaf ise kötülük olarak daha da artar. Ama her ihtilaf sebebiyle taraflardan biri diğerini delaletle suçlamalı mıdır? Onun cevabını aldık. Hayır, suçlamamalı. Bu ne akidede ne de diğer meselelerde. Ki hata sebebiyle ehli sünnet birbirini dalalet ile suçlamamıştır arkadaşlar. Ama şunu da belirtmemiz gerekir. Bazen akideye muhalefet sebebiyle kişi dalalette olabiliyor. Bazen de hatalı ve ecir sahibi olabiliyor. Akidede de olsa değişmiyor. Çünkü selef hem akide hem de diğer meselelerde anlaşmazlığa düşmüş. Bununla beraber kimse kimseyi dalalette suçlamamış. İlk yaratılan kalem mi yoksa arş mı olduğunda ihtilaf var ilim ehli arasında. Melekler mi daha faziletli yoksa insanlar mı daha faziletli konusunda ihtilaf etmiştir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Resul sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi Rabbini gözleriyle mi gördü yoksa kalp gözüyle mi gördü? Konusunda ihtilaf etmiş sahabe. Adem'in indirildiği cennet, Hult cenneti mi yoksa başka bir cennet mi? Bu konular akideye ait konular. Ama iki taraftan biri diğerini dalaletle hiçbir zaman vasfetmemiş. Bunu ancak akılsız veya kötü niyetli olanlar yapar. İnsanların yanlışlıklarını gözetleyenler, arayanlar, ihtilafı hedeflemekle, ihtilafı gaye edinmekle, içtihattan dolayı ihtilaf olabileceği arasındaki farkı keşke anlayabilselerdi. Çünkü heva ve hevesine uyarak cehaletten dolayı Kur'an ve sünnete muhalefet haramdır. Ehl-i sünnette böyle bir şey yoktur zaten. Ama diğer taraftan müştehidin kavrama sebebiyle olan ihtilafı ise, anlayışı sebebiyle olan ihtilafı ise bu sebeple kişi karalanmaz. Velev ki bu ihtilaf, bu muhalefet akidede de olsa bile. Bundaki kural muteber ihtilaftaki kuraldır. İhtilaf edenlerin temeli sahih olacak, delil getirmedeki dayanağı muteber olacak, içtihada ehliyetli olacak ve gayret sarf edecek. Sonrasında ihtilaf da etseler dahi ihtilafın seviyesi ve şiddeti ne olursa olsun hiçbirisi için günah söz konusu değildir. Sohbetimi Şeyhülislam'dan iki nakil ile bitireceğim. Şöyle der kendisi. Bu ümmet içerisinden her kim içtihat eder de hedefi hakkı bulmak olursa ama hata ederse bu yüzden kafir oldun denmez ona. Bilakis hatası affolunur. Ama kime Resul sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği apaçık beyan olur ise hidayetin açıklanmasından sonra Resul'e karşı çıkarsa ve müminlerin yolundan başka bir yola saparsa işte asıl kafir olan budur der. Gerçi biraz genel bir tabir ama diğer taraftan heva ve hevesine uyarak hakkı öğrenme hususunda kusurlu olan ve ilimsiz konuşan insan isyana da düşebilir, günahkar da olabilir, fıska da düşebilir. Ama iyilikleri var ise bu iyilikler kötülüklerinden daha da ağır basabilir der Şeyhülislam. Dolayısıyla her hata sahibi kafirdir diyemeyiz. Her bidatçı kafirdir diyemeyiz. Her cahil, her dalalette olan, her fasık ve her asi kafir değildir der Şeyhülislam. Ve yine şöyle der, bu fetavada 12. ciltte, 180. sayfada. Ve sonra şöyle der, bu ümmete ve diğer bu ümmete ve diğer ümmetlere de isabet eden bozulma, sapma ve zayıflamanın sebebi ihtilaf ve bölünmedir der. Bu onların yöneticilerinin de başına gelmiştir. Alimlerine de isabet etmiştir. Diğer insanların da başına gelmiştir der. Yani hem diğer ümmetlere bunun isabet ettiğini açıklar, hem de İslam ümmetinin başına geldiğini beyan eder. Ama şöyle devam eder. Hata eden kişi, tabi içtihat seviyesinde ise, ehl-i sünnet çerçevesi içinde ise, günahları affedilir der. Veya affedilmesine sebep, onu zikreder, yanlışlıklarını ağır basacak iyilikleri vardır der. Ondan dolayı affedilir. Yahut da tövbe etmiştir der. Ondan dolayı affedilir der. Ben burada ekledim. Kendisi gerçi bu metinde eklememiş. Veya şefaat edicinin şefaatine mazhar olmuştur der. Bundan dolayı affedilebilir. Ve buna benzer şeyler sebebiyle hatası affedilmiştir. Ama şunun bilinmesi gerekir. Bu meseleye, yani ihtilaf meselesine ihtimam göstermek İslam'ın en büyük esaslarındandır der. Bu yüzden ehl-i sünnet diğer fırkalardan cemaat, yani toplu halde olma özelliğiyle imtiyaz bulmuştur. Onlar bu konuda bu meseleye ait hadis ve ayet ve birçok eser zikrederler. Ehl-i sünneti anlatır. Ve bunun için Kur'an ve sünnetten sonra amel etmenin vacip olduğu asıl icmadır der. Hep bunlar toplanmaya, birleşmeye delalet eden şeydir. Ve sonra şu şekilde bitirir sözünü. Çünkü Allah bu ümmeti dalalet üzerinde toplamaz, birleştirmezdir. Evet arkadaşlar. İhtilaf hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Şeyh gelecek misiniz? Herhalde bir 10 dakika falan var.